Middernacht, het begin van vrijdag 21 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kevin Spacey hoeft geen schadevergoeding te betalen in een civiele zaak die was aangespannen door Anthony Rapp. Die beschuldigde de acteur ervan dat hij hem op 14-jarige leeftijd heeft aangerand. Maar volgens de jury was van aanranding geen sprake. Als Spacey schuldig was bevonden, had hij mogelijk $40 miljoen moeten betalen. Rapp kwam met zijn beschuldiging in 2017, ruim 30 jaar na dato. Spacey werd erop door Netflix ontslagen en sindsdien gaat zijn acteercarrière bergafwaarts. Er kwamen meer beschuldigingen naar buiten en er lopen ook nog meer rechtszaken tegen Spacey. Bij protesten in Tjaad zijn zeker 60 doden gevallen. De demonstranten zijn boos over de benoeming van een militaire leider tot interim-president van het Afrikaanse land. De politie zette traangas in tegen de demonstranten, maar hun aantal bleef toenemen. Vervolgens werd het vuur op hen geopend. Het Openbaar Ministerie is niet te spreken over de terugkeer van Gerard Sanderink bij Centric. De ondernemer zorgde door privéaffaires eerder voor onrust bij het IT-bedrijf. Omdat Centric veel werkt voor de overheid en banken, staan er volgens het OM maatschappelijke belangen op het spel. Als de herbenoeming van Sanderink niet wordt teruggedraaid, stapt justitie naar de rechter wegens wanbeleid. De Amerikaanse schaker Hans Niemann, die wordt beschuldigd van vals spelen, begint een proces wegens smaad, laster en samenzwering. Hij eist in totaal $400 miljoen schadevergoeding van onder andere wereldkampioen Magnus Carlsen, grootmeester Hikaru Nakamura en de schaakwebsite chess.com. Die beschuldigen Niemann van vals spelen naar aanleiding van een partij begin vorige maand tegen Carlsen, die hij tegen alle verwachtingen in won. De 19-jarige Niemann zelf zegt dat hij in zijn jonge jaren inderdaad wel vals heeft gespeeld, maar de laatste jaren niet meer. Het weer. Vanuit het zuiden enkele buien. Vannacht koelt het niet verder af dan 12 graden. Overdag schijnt de zon. Er komen ook buien voor, mogelijk met onweer. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vannacht begin ik een keertje met het einde van de uitzending. En die zal ongeveer zo klinken. Ga kijken, mensen. Ga vooral kijken. Ga naar het Rijksmuseum Twente en zie daar wat mijn gast van vanavond heeft gemaakt. Carlijn Kingma zit hier naast me. Ze is architect en kunstenaar. En ze maakte de tekening en de gelijknamige tentoonstelling Het waterwerk van ons geld. Met die tekening, een grote is het, probeert ze inzichtelijk te maken hoe ons geldstelsel in elkaar steekt. Ik heb het gezien, daar in Enschede. Het is een soort kaart, maar ook weer niet. Een landschap, maar ook weer niet. Een gebouw, maar ook weer niet. Het is Breugels Toren van Babel, ontmoet een Jan van Haasteren puzzel, ontmoet Klimmen en Dalen van Escher, ontmoet Zoekboek Waar is Wally, ontmoet Rafaëls School van Athene. Maar ook weer niet. Het is het waterwerk van ons geld van Carlijn Kingma. En hoewel zij en ik vanavond, daar ga ik vanuit, enorm ons best gaan doen om te vertellen wat er te zien is en waarom, begin ik met het einde van de uitzending. Ga vooral kijken, mensen. Je weet niet wat je ziet. Carlijn Kingma is geboren in 1991. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Nou, je hebt echt al heel wat onderwerpen. Je hebt je al in heel wat onderwerpen verdiept. Ja. Je hield je bezig met de geschiedenis van de mens, met Rutger Bregman, met stedelijke identiteit, technologie, kapitalisme, de kloof tussen mens en natuur. En toen dacht jij, en nu geld. Ja, en nu geld. Ja. Want hoe ging dat? Nou, eigenlijk tijdens al die projecten die je net noemde, kwam ik ook altijd op dat onderwerp van geld uit. Dus ja, of we een of onderwijs kunnen verbeteren, of de zorg kunnen verbeteren, of burgerraden kunnen gaan starten met elkaar. Ergens onderaan de streep komt het altijd uit op geld. Is er financiering voor? Hoe gaan we dit betalen? En daar hield het ook heel vaak op voor mij, want ik weet namelijk niks over geld. Of ik wist niks over geld, laat ik het zo zeggen. Dus ik dacht altijd al, ja, dat is een onderwerp wat ik, er komt een dag dat ik dat onderwerp moet, daar moet mee gaan beginnen, maar tackelen. Ja, dat onderwerp moet gaan tackelen. Maar ja, ik moet zeggen dat ik er ook, toen ik eraan begon, ook een beetje bang van was, van dit gigantische, ja, ja, ver van mijn bedshow onderwerp. We snappen het niet meer. We snappen het niet, nee. Nee, we kunnen ons er eigenlijk heel weinig bij voorstellen. En ik denk ook, tenminste, ik weet niet hoe dat voor andere mensen werkt, maar hoe het voor mij werkte in mijn verbeelding, was het, zag ik ook echt die wereld vormen van allemaal wilde mannen in hoge torens op Wall Street. En ik lees graag veel fantasy en science fiction. En dan zag ik toch weer de Gringotts Bank van Harry Potter. Dus een soort illustere mannengezelschappen. Of, ja, dat zijn. Ja, of de Iron Bank van uit Braavos. Dus de Game of Thrones Bank. Ja, en dat was gewoon in mijn verbeelding een wereld zo ver weg van ons dagdagelijkse bestaan. En ja. Maar ergens voelde ik natuurlijk ook al wel aan dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En waar begin je dan? Met dat onderzoek, ja. Nou, ik ben 2 jaar geleden begonnen. En in eerste instantie begon ik dus met zeggen. Ik geloof dat ik dit onderwerp moet gaan doen. En in die eerste weken liet ik dat hier en daar ook een beetje vallen. Onder andere bij de correspondent waar ik mijn vorige project heb gepubliceerd. En daar liepen die eerste gesprekken ook niet zo gemakkelijk. Ik weet nog dat Rob Wijnberg op een gegeven moment tegen mij zei, goh, bij ieder, als ik, ja, ik heb bij jouw onderwerpen af en toe het gevoel dat ik jou dan vraag, kan je me de weg wijzen naar het benzinestation en dat je me dan 3 boeken wil geven over de geschiedenis van olie? En toen dacht ik, oh ja. Ja, dat was met dit ook. Ik dacht ook, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik moet gewoon beginnen bij, hoe is die wereld van dat geld verbonden aan onze, aan ons dagdagelijks bestaan, aan onze wereld. En wat is geld eigenlijk? En hoe kan het dat er zo veel... Laten we daar eens mee beginnen. Ja, ja. Wat is geld? Wat is geld? Oh ja, dat is echt een hele moeilijke vraag eigenlijk om mee te beginnen. Ik kon dus ook niet goed alleen beginnen. Dus misschien is dat ook belangrijk om te zeggen. Ik heb vrij snel 2 fantastische projectgenoten gevonden die ik er een klein beetje in heb geluisterd, ja. Doordat ik in het begin ging zeggen, nou, je moet me een paar keer helpen bij dit project. En uiteindelijk zijn ze steun en toeverlaat. Ja, dus Thomas Bolle en Martijn Jeroen van der Linden. En zij hebben mij 2 jaar lang, zijn we samen opgetrokken en zijn we dus samen, hebben dus samen deze kaart ontwikkeld. Zijn we een boek aan het schrijven en ontwikkelen lesmateriaal. En daaromheen zijn dus weer ook allerlei andere partijen betrokken geraakt, zoals Follow the Money, dus het platform waar we uiteindelijk zijn gaan publiceren. En nou, het Rijksmuseum Twente dus, die daarachter is gaan staan. En zo hebben we langzaam dus ja die wereld eigenlijk uitgebreid, in kaart gebracht, verkend. Ja. En er was er iemand die jou kon vertellen wat geld is? Kan jij het inmiddels aan mij vertellen? Ja, dat is echt een moeilijke vraag. Ik denk, omdat het ook... Kijk, in essentie is geld een afspraak tussen mensen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk was in ons project. Dus ik denk dat veel mensen denken meteen aan muntjes in de portemonnee of nummertjes op je bankrekening. En natuurlijk is dat hoe we op dit moment geld gebruiken. Maar in essentie, helemaal onderaan de lijn, is geld een afspraak over hoe we met elkaar een verbintenis tussen mensen. Dus hoe we met elkaar gaan handel drijven of hoe we met elkaar gaan samenwerken. Het is eigenlijk de lak en lijm van onze economie. En in onze metafoor, omdat het dus zo ontzettend slecht zichtbaar is, en ook, ja, ik geloof dat op dit moment iets van 93% van het geld dat we gebruiken digitaal is, hebben wij er dus voor gekozen om dat geld te vertalen naar de metafoor van water. Ja, ja, waarom water? Die metafoor was er best wel snel. Ik denk dat heeft te maken met dat... Kijk, dat geldstelsel is al best wel lang moeilijk zichtbaar. En van abstract gegeven en de afspraak, zoals ik net al zei. En altijd gaan we dan in onze taal, die we gewoon dagelijks gebruiken, op zoek naar een metafoor om zoiets te beschrijven. En bij geld zie je eigenlijk al dat helemaal in ons woordgebruik terugkomen. Dus je hebt het over geldstromen, liquiditeit. Geld als water. Geld als water, ja, precies. Het kan verdampen, het kan wegcijpelen. We kunnen assets bevriezen. We hebben het over pooling. Zeg maar, hoe technischer je gaat, hoe meer het ook nog eens terugkomt. Dus het is eigenlijk al helemaal de taal die we ervoor gebruiken. Ja. En Nou ja, misschien moeten we gewoon eens een stukje uit de tekening nemen. Hoe groot is je tekening? Ja, dat valt dus op zich nog wel mee. De tekening is 1 meter bij 1 meter 50. Maar ik heb de allerkleinste, fijnste, scherpste pen gezocht die ik maar kon vinden. Dus die tekening hebben we echt tot in de kleinste details. Staat die helemaal volgetekend. Want hoe lang heb je eraan gewerkt? Aan de tekening zelf, en dat is eigenlijk pas het tweede deel van het proces geweest, heb ik 2000 uur getekend, denk ik. Ja, dus dat is heel erg lang. Ja, zo'n proces, dat is misschien... Kijk, dat begint natuurlijk... Twee jaar geleden helemaal naar buiten gekeerd. Dus Thomas en Martijn en Carlijn gaan samen op onderzoek uit. Gaan superveel mensen spreken. Overal met experts, in gesprek met bankiers. We zijn bij de Rabobank, heeft mij uitgenodigd als artist in residence. En dat is dus eerst dat hele grote gedeelte naar buiten toe gekeerd. Ik stel me dan zo voor dat jij elke dag, of dat je een slaapzakje hebt in een bankgebouw. En als dan de medewerkers 's ochtends komen, dat je ze dan gaat bevragen. Ja, dat was heel mooi geweest. Maar het was coronatijd toen we begonnen, dus dat was heel erg jammer. Maar je hebt ze wel bevraagd, toch? De bankiers? Ja, we hebben talloze gesprekken gevoerd. En die bank is natuurlijk maar één deel daarvan. Wat vraag je ze dan? Misschien moeten we eerst even naar de tekening. En dan kan ik misschien ook iets meer. Ja, dit is dus precies ook waarom ik die tekeningen maak. Dit onderwerp is zo groot en zo... Moeilijk. Moeilijk. Er zitten zoveel aspecten aan die je eigenlijk voor je moet zien. Dat ik zelf ook altijd als ik erover praat klein beetje in de war kan raken. Laten we bovenaan beginnen. Wat ik zie in jouw tekening. Ja, dat is een hele goede vraag. Is dat het geld van boven naar beneden gaat. Ja. En je ziet aan alles. Boven is het leven een feestje met champagnetorens en alles. En onderaan. Onderaan zie je grote financiële droogte. Daar heb je meer ook die metafoor natuurlijk. En de tekening, de kaart kan je eigenlijk... Als ik dat zou moeten beschrijven, dan zou ik eerst helemaal inzoomen. En dan beginnen we bij mijzelf, want ik sta zelf ook midden in die kaart. Met Thomas en Martijn achter mijn tekentafel en... En daaromheen zie je allerlei mensen die aan het werk zijn. Dus je ziet eigenlijk, we zijn midden in de toren van onze reële economie. En dit is dus waar we goederen produceren, waar we diensten leveren, waar we met elkaar samen werken. En dus dat is die Babylonische toren. En door die economie stroomt geld, stroomt water. Want zoals we in de metafoor dus ook zien, zoals eigenlijk water de natuur doet opbloeien, zet eigenlijk dat geld die economie in beweging. En dan volgen we die, dan zien we helemaal boven in die toren, zien we de grote bedrijven en ook de vermogende mensen, waar het inderdaad een groot feest is, waar het geld tegen de plinten klotst en waar je, je ziet ook Jeff Bezos zwemmen in het geld bijvoorbeeld. En dan zie je vanaf daar via salarissen, zie je eigenlijk dat geld naar beneden zou moeten sijpelen in de spaarpotten van de mensen. Maar wat je dus ook direct ziet is dat de onderste 20%, dus die eigenlijk de onderste laag van die toren, daar is grote financiële droogte. Daar is dus 1,5 miljard mensen op dit moment, dus 20% van de hele wereldbevolking, leeft onder die armoedegrens. En dan gaan we eigenlijk vervolgens ontdekken hoe het kan dat bovenin die rijke mensen steeds rijker worden en onderin steeds meer droog komt te staan. Dus hoe het kan dat die ongelijkheid zo enorm toeneemt. Ja, want er is genoeg, toch eigenlijk? Er is genoeg, er is genoeg. Dus dat zie je vervolgens ook. Bovenin zie je natuurlijk alleen al die gigantische bassins. Maar, en daar zie je dus dat bijvoorbeeld de lonen niet meegroeien. Dus er steeds minder naar beneden doorcijpelt. Ja, want je ziet ook, net boven die armoedegrens, is het ook geen pretje. Nee, daar is het ook al geen pretje. Nee. Dus die armoedegrens, dat is echt helemaal, daar sijpelt echt helemaal niks naartoe door. Maar daarboven is het ook al niet echt een feest. Want je ziet bijvoorbeeld dat al die mensen boven in die top, dus die 10% bovenste laag, die bezit wereldwijd 75% van alles wat er is. Dus ook bijvoorbeeld een heel groot gedeelte van alle huizen. En je ziet dus ook in die kaart hoe die huren van die huizen bijvoorbeeld, en ook dus die bedrijfswinsten, allemaal weer naar boven worden gepompt in dus de bassins van de aandeelhouders, dus de eigenaar van die bedrijven, maar ook in de bassins van de eigenaar van al die huizen. En dat er dus eigenlijk veel meer omhoog wordt gepompt dan dat er doorcijpelt. Dus je ziet eigenlijk verbeeld hoe mensen bovenin met geld alsmaar rijker kunnen worden doordat ze veel geld hebben, doordat ze veel vermogen hebben. Dus ja, de renteniers-economie. Ja, want je hebt ook de stromen ook twee rivieren door je tekening. Ja, dus dit is... Volgens mij ook heel belangrijk zijn voor hoe wij de economie hebben ingericht. Ja, dus eigenlijk... Welke zullen we beginnen? De steady stream of debt? Of de lazy river of investment? De lazy river. Ja, dus als we midden in die toren zitten en we zoomen verder uit, dan doemt er dus eigenlijk een tweede wereld op die daar helemaal omheen ligt. En als we dan geld als water hebben gebruikt als metafoor, dan zien we dus daaromheen het irrigatiesysteem van die toren in het midden. En dat is dus de financiële sector. Dus daar worden de kanalen aangelegd, daar zitten de kranen, daar wordt herverdeeld, daar wordt de waterdruk bepaald. Dus eigenlijk al die partijen in die financiële sector. Dus dan hebben we het over de banken, de centrale bank, de financiële markten, de pensioenfondsen, de belastingdienst. En je ziet een aantal punten waarop die financiële sector verbonden is met onze toren van onze samenleving, met die economie in het midden. En die twee hele belangrijke schakelpunten die je dus inderdaad ziet, dat zijn dus die lazy river of investment, hebben we het genoemd. Dat is de ene rivier. En de andere rivier is de steady stream of debt. Dus de toevoer van schuld. En die toevoer van schuld, dat is eigenlijk de toegang die wij vanaf de toren hebben tot schuld. Dus de toegang eigenlijk tot geld. En dat is dus de toegang die we hebben. De enige plek waar we naartoe kunnen voor krediet is de commerciële bank. En daar zie je dus al... Ja, daar kunnen wij lenen. Daar kunnen wij lenen, inderdaad. Maar ook niet wij allemaal. Precies, precies. Dus daar zie je al een beetje hoe we dat verhaal hebben uitgebouwd. We gaan eigenlijk dus continu verkennen hoe al die instituten in dat grote waterwerk, of zij wel lekker functioneren als irrigatiesysteem van onze samenleving. En je ziet dan dus al bij die commerciële bank dat, ja, als dat de enige toegang is tot geld, tot krediet, als we daar als enige lening af kunnen sluiten, en de mensen met heel veel geld boven in die toren, die kunnen daar heel goedkoop leningen krijgen. En niet alleen een bedrijfslening voor wat ze willen starten, maar ook een superjacht, een nieuw speeltje van Jeff Bezos of een raket. Ja, dat maakt de commerciële bank niet uit. Nee, dat is, nou ja, de commerciële bank. Kijk, ik heb veel mensen gesproken daar. Dat zijn ook allemaal natuurlijk burgers. Daar willen ook veel mensen het beste voor de samenleving. Maar ja, je ziet wel dat in eerste instantie wat belangrijk is voor die commerciële bank is dit financieel gezien een veilige plek om dat geld om die kraan voor open te zetten. Gaan we hier geld voor creëren? Want dat is wat in feite gebeurt bij die commerciële bank. Ja, en dat doe je dan liever aan Jeff, want dan weet je zeker dat hij het terugbetaalt. Als hij zijn aandelen als onderpand geeft en hij gaat daar een jacht van bouwen, ja, dat is natuurlijk een hartstikke veilige investering voor de bank. Daar kunnen ze lekker rente. Verkoopt Jeff zijn aandelen niet gewoon? Jeff heeft geld. Waarom leent Jeff geld? Jeff heeft geld, ja. Nou, daar heeft Jeff wel een goed over nagedacht. Want als hij. Jeff heeft natuurlijk hartstikke veel geld. En hij kan ook. Waarom zouden we in godsnaam Jeff nog eens een keer 500 miljoen voor een jacht lenen? Nou, als Jeff zijn aandelen verkoopt, dan moet hij natuurlijk belasting betalen over dat wat hij verdiend heeft door het verkopen van zijn aandelen. Maar als hij dus met die aandelen naar de bank gaat en hij geeft die aandelen als onderpand voor die dikke, vette nieuwe superjacht, dan kan hij dus, dan hoeft hij dus geen belasting te betalen. En heeft hij, of dan krijgt hij dus een lening met zijn aandelen als onderpand. Kan hij lekker koerswinsten blijven bijschrijven. En tegelijkertijd ja, heeft hij dan natuurlijk. Ja, door die dikke lening komt zijn vermogen ook weer lager te staan. En hoeft hij minder belasting te betalen. En dat is dus eigenlijk. Ja. We kunnen begrijpen dat, dat voor zo'n bank het een rationele keuze is. Ook om de geldkamer bijvoorbeeld open te zetten naar een Shell. Of naar, ja, dus naar vermogende mensen. Of iemand die misschien zijn vierde huisje wil kopen. Om dat vervolgens te verhuren. Maar we zien dat er natuurlijk ook een heel groot gedeelte van de samenleving die niet een jubeltonnetje van zijn ouders kan krijgen, of die ja, niet zo dik verdient. Nee, als Hans naar de bank gaat, dan heeft hij geen aandelen om als onderpand te laten zien. Nee. En de aandelen van Studio Carlijn King, maar zijn ook nog niet zo ontzettend. Die lopen ook nog. Nee, die zijn er nog niet. Hou vol. Ja, dus. Dus dat is. Het is misschien begrijpelijk gedrag vanuit die bank. En dat is natuurlijk ook. Dat zag je natuurlijk ook. Dat was natuurlijk een heel interessant gesprek ook binnen die bank. Het is eigenlijk begrijpelijk gedrag. Heb je daarnaar gevraagd? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en dat was ook. Ja, die gesprekken binnen de sector. Dus bij de banken, maar ook bij de pensioenfondsen en allerlei andere partijen waar we mee in gesprek zijn gaan. Die waren echt ontzettend leuk. Want. Nou ja, we hebben er heel veel gevoerd. Dus er gebeurden heel veel verschillende dingen. Maar het overgrote gedeelte van de reacties was heel positief. Sowieso vinden mensen het leuk ook om, ja, fijn om ook na te denken over of ze het, weet je wel, wat ze nou in feite aan het doen zijn in deze wereld. En samen proberen uit te vogelen hoe die bank, wat een ontzettend ingewikkelde instelling ook is natuurlijk, hoe die precies werkt. En ja, dus dat was ook heel erg positief. Maar als jij de vraag stelt van waarom geven jullie leningen aan bedrijven die bijvoorbeeld slecht omgaan met het milieu of slecht omgaan met werknemers? Ja. Of stelde je dat soort vragen niet? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Nou, kijk, en daar ontstaat ook een interessant spanningsveld. Kijk, een bankier bij een commerciële bank kan bijvoorbeeld zeggen. Als de wet het niet verbiedt dat wij krediet verstrekken aan dit bedrijf. Wat, we weten misschien dat het over 20 jaar verboden wordt. Of maar nu nog niet. Wie zijn wij dan om daarvoor om een soort politietje te gaan spelen? Vind je dat de bank daar gelijk in heeft? Ik zou dat persoonlijk anders zien. Maar dat wat je hier dus ziet, is precies eigenlijk de essentie van waarom dit project zo belangrijk voor mij is. Dit is dus een publiek, ja, een politiek onderwerp. Het is ontzettend politiek. En ook, ja, dus ik denk dat we hier met elkaar dus, dat iedereen het zou moeten begrijpen en zou moeten zien. En dat we dus met elkaar moeten bedenken of dit dus wenselijk is, ja of nee. Ja, want je zou ook kunnen zeggen, ja, wie betaalt, bepaalt. Dus als alle banken nou denken, we geven niet meer aan Shell. Ja, dan is het misschien ook wel snel klaar. Ja. Ja. Nee, absoluut. Of wat je natuurlijk ook zou kunnen zeggen is, die banken die moeten ook bijvoorbeeld het steeds moeilijker maken om voor bepaalde zaken die nog niet verboden zijn, maar wel misschien maatschappelijk niet zo wenselijk, om het steeds moeilijker te maken om daar krediet voor te krijgen. Dus het gewoon, of steeds duurder te maken. En dan bouw je dat, dan verander je misschien ook langzaam wat er tot bloei komt in die toren. Ja. Zullen we ook nog even naar die andere rivier kijken? Naar de Lazy River of Investment. Ja, want daar stel ik me zo voor dat daar net even te dikke zakenmannen in een geruite zwembroek, in een zwemband, de rivier afdrijven. Met een rietje met een parapluutje erin. Ja. Zo lazy, zo lui zie ik het voor me. Zo'n Lazy River, het gaat er ook om dat die. Ja, er zitten natuurlijk een paar woordgrapjes in. Dus het gaat ergens over passief inkomen. Dus ergens ook boven in die toren van die reële economie zie je nog een tweede ringleiding zo verscholen liggen. En daar staat dus op de Lazy River of Investments. En daar kan je met je bandje inderdaad, als je veel geld hebt, kan je lekker op die rivier springen. Of je laat iemand anders, een private banker of een private investor of zoiets, laat jou voor jou spelen. En dan spring je in die rivier en dan ga je zo met je vermogen naar achter, naar die financiële markten. En daar kan je spelen in onze kaart. Het is natuurlijk ook een beetje satire. Maar in het casino ja, van de financiële markten. Dus kan je eigenlijk... Ja, aandelen kopen. Ja, kan je bijvoorbeeld aandelen kopen of allerlei andere weddenschappen. Futures, swaps, allemaal super ingewikkelde termen. Maar uiteindelijk zijn het ook gewoon allerlei verschillende soorten weddenschapjes. Kan je gaan spelen of ja. Dus... Waarom zou je dat doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat ik dat persoonlijk nooit echt heb begrepen. Wat je nu heel vaak ziet is natuurlijk ook zo'n... Ik ga lekker vroeg met pensioen. Met je 35ste met pensioen. Passief inkomen fantasie. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen waarom je dat zou doen. Kijk, passief inkomen betekent in de realiteit ook gewoon... dat iemand anders aan de slag moet voor jou. Hè? Dus ja, als je bijvoorbeeld... Op welke manier kan je dat uitleggen? Ja, nou ja, kijk, als jij gaat... als jij investeert in een of andere partij die voor jou dan... jij brengt daar je geld naartoe en je zegt... ik wil graag, weet ik veel, 7% rendement op dit op mijn vermogen. En dan mogen jullie daarmee in dat casino gaan spelen. En stel, die partij die koopt daar heel veel huizen voor op. Ja, dat zijn natuurlijk huizen die vervolgens van de woningmarkt afgaat. Dus dat zijn ook misschien huizen waardoor jij en ik die misschien wel niet meer kunnen kopen... En vervolgens moet ik die dus gaan huren. En dan moet ik dus huren gaan betalen om die rendementen op te gaan hoesten. Voor die vermogende mensen die daar hun geld aan het werk... dat vind ik ook altijd een mooie term, geld aan het werk zetten... om nog meer geld mee te maken. Ja, dat is... Dus ik vind dat ook heel wonderlijk. En ik denk ook dat veel mensen niet zo goed zien. Dat maakt het ook ingewikkeld. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom we dit in kaart hebben gebracht. Kijk... Jij investeert dat geld ergens en je denkt... oh, nou fijn, ik krijg daar rendement voor terug. Maar het is heel belangrijk om uit te zoomen... en al die schakeltjes te zien... en dan vervolgens te beseffen of te zien... wie betaalt er eigenlijk daarvoor? Dat is hetzelfde met aandelen natuurlijk. Als je in aandelen opkoopt en je wil daar vervolgens steeds hogere aandeelhoudersuitkering... en dus dividenduitkering op. We hebben afgelopen jaren gezien dat die... exponentieel hard, gigantisch, nou niet exponentieel hard, maar gigantisch gegroeid is. Ja, hoeveel was er uitgekeerd? 1,5 biljoen? Hoeveel? 1,5 biljoen. Ja, dus dat zijn is van die bedragen. Maar dat is twee keer de Nederlandse economie. Twee keer de omvang van de Nederlandse economie. Maar dus wereldwijd is dat bedrag uitgekeerd aan als dividenduitkering. Ja, dat is echt... Dat is een onvoorstelbaar soort bedrag, ja. Ja, dat is een 1 met 12 nullen. Ja, dus kan je niks meer voorstellen, ja. Nee, het is te groot en te veel. Maar ja, dus uitkering naar aandeelhouders gaat natuurlijk ook ten koste van bijvoorbeeld, weet ik veel, loonsverhoging binnen je bedrijf. En die lonen, dat zien we natuurlijk wel, vooral onderin de toren, onderin de productieketen, die blijven natuurlijk gewoon stelselmatig achter, terwijl... En die stijgen niet mee. Die stijgen niet mee, nee. Maar misschien is het ook goed om te zeggen... we hebben dus door deze grote kaart... want we zijn nu al een aantal van die mechanismes aan het verkennen... maar er zitten heel veel mechanismes in. En we hebben door die kaart een animatie gemaakt... samen met een fantastische animatiestudio. Die hebben we gepubliceerd op Follow the Money. En daar kan iedereen dus gaan kijken. Dus als je nieuwsgierig bent, kan je en Enschede is iets te ver. Dan kan je die animatie dus ook gaan kijken. Ik ga het gewoon nog heel vaak zeggen. Ga vooral naar Enschede, mensen. Ja. En voor wie pas later is begonnen met luisteren... deze nacht zit naast mij Carlijn Kingma. Architect, cartograaf, kunstenaar. In het Rijksmuseum Twente is tot en met 29 januari... het waterwerk van ons geld te zien, haar nieuwste project. En jullie gaan daar ook oplossingen vragen aan mensen. Ja, dat klopt. Ja, daar heb ik heel erg veel zin in die periode. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Zoals ik net al zei, we hebben eigenlijk... dat waterwerk, dus die financiële sector, dat waterwerk bestudeert de afgelopen 2 jaar. Heeft het echt een oplossing nodig? Ja, dat is een vraag waar ik echt volmondig ja op zou willen zeggen. En niet omdat er één oplossing is, maar wel omdat ik ervan overtuigd ben dat hoe we op dit moment... dat irrigatiesysteem, dus die financiële sector hebben ingericht... dat dat niet ten dienste staat van ons allemaal. Terwijl ik wel denk dat het zou moeten zijn. Ja. Dus dat we hoe het nu is ingericht, ongelijkheid vergroten. De projecten die groot maatschappelijk belang hebben, dus sociale projecten of projecten met hoog ecologische rendementen, om er maar even in die termen te praten, die krijgen we niet van de grond. We krijgen het niet voor elkaar om te verduurzamen in onze economie. Terwijl er allerlei andere excessen, dus de superjachten bijvoorbeeld, die blijven maar groeien. Ja, dat heeft te maken met hoe we dat geldstelsel hebben ingericht. En ja. Hoe gaan jullie, want jullie gaan aan mensen vragen van nou, hoe lossen we dit op? Ja, dus we zijn afgelopen 2 jaar al met ontzettend veel mensen in gesprek geweest om al die mechanismes die in dat gigantische stelsel zitten, proberen te vinden. Dus dat zijn er natuurlijk ook meerdere. Dat is niet één plek waar het verkeerd gaat. En nu gaan we in een serie kaarten met ook weer allerlei verschillende denkers op zoek naar oplossingen. En sommige oplossingen zijn heel klein en heel tastbaar. En de andere oplossingen zijn misschien eerder denkoefeningen ver op de horizon. Maar desalniettemin natuurlijk heel leuk om over na te denken wat dat geldstelsel ook zou kunnen zijn voor ons. Ja. Wat is zo'n kleine oplossing waar jullie naar willen zoeken? Welk kleine probleem moeten we nou oplossen? Ja, als we bijvoorbeeld ik zit er meteen heel veel in mijn hoofd, maar we zouden dus die toegang tot geld al anders kunnen inrichten, waar we net ook even over hadden. Dus ja, nu zit er een kraan bij zo'n private partij. Dus die bank, moet er niet ook nog ergens anders een kraan? En waar zou die dan moeten zitten? Zou die bank misschien ook aan andere mensen geld kunnen aan armere mensen geld kunnen verstrekken? Of zou dat bij een centrale bank kunnen? Of zou de overheid daar een rol in kunnen spelen? Dus dat zijn al allerlei andere het verleggen eigenlijk van de kanalen. Misschien zijn die trouwens nog steeds best wel groot. Maar misschien is het nog makkelijker wel, waar we het nog helemaal niet over hebben gehad, het herverdelen. Dus je ziet natuurlijk dat die Belastingdienst, die rechtsonder in de kaart bij ons staat, die heeft ook een belangrijke rol. Namelijk het herverdelen van die enorme excessen die dus op dit moment ontstaan. Nou, dan zou je dus kunnen beginnen met bijvoorbeeld al flinke vermogensbelasting. Ja, want als je nu naar de Belastingdienst kijkt op die kaart, die hebben ook een groot bassin met water. En waar gaan de pijpleidingen heen? De Belastingdienst. Je ziet dus rechtsonderin. Je ziet ook alle verschillende soorten belastingen die worden geïnd. Je ziet dat de belasting op arbeid enorm hoog is. En dan zie je de belasting op vermogen. Dus niet op toegenomen vermogen, maar op vermogen nul is, die er niet is. En je ziet dat al die pijpleiding, dus die geïnde belasting, die komt inderdaad in een groot bassin. Dat is natuurlijk het inkomen, de state income. Dus dat zie je van daaruit weer opgepompt worden. En dat zijn dus weer de overheidsuitgaven die je dan volgens weer de toren in ziet stromen naar, weet ik veel, zorg, onderwijs, infrastructuur, noem maar op. Maar ja, niet zoveel als er van boven naar beneden klettert van de allerrijkste. Nee. Dat staat niet in verhouding inderdaad. Er valt heel veel winst te behalen, denk ik. In dit. Het is niet een. Ik heb in Delft gestudeerd. Ik denk, als we een opdracht hadden gekregen om een irrigatiesysteem te ontwerpen, dan waren we wel gezakt. Ja. Je bent niet de eerste die dit in kaart probeert te brengen. Dit is in de geschiedenis ook al gebeurd. Ja. En dat zien we ook in je tentoonstelling. Ja, ja. Ik begreep ook dat je enorm geïnspireerd raakte door iemand die de Bank of England tekende met het dak eraf. Ja, dat klopt. Wie was dat? Ja, dat is echt een fantastisch schilderij. En dat en ik heb het schilderij ook in het echt gezien. Dat is het schilderij van Joseph Gandhi. En Joseph Gandhi was de huiskunstenaar eigenlijk. Dat vind ik ook zo prachtig. In 1830. Van Sir John Soane. En Sir John Soane was de architect van de Bank of England. En dit werk, samen met nog een ander werk wat ook in de tentoonstelling hing, heeft ook naast mijn tekentafel gehangen afgelopen jaar. Dus ik heb er ook ontzettend veel naar gekeken. Sir John Soane heeft Joseph Gandhi dus de opdracht gegeven om de Bank of England, die dus net vers van de pers van de tekentafel afrolde, te tekenen, terwijl het dak er dus helemaal afgetrokken is. Dus je kan als het ware in de Bank of England kijken en je kan dan dus het binnenwerk van de Bank of England zien. En dat was natuurlijk een metaforische boodschap. De boodschap was namelijk, dit is een ontzettend belangrijk publiek instituut. Kijk allemaal naar binnen. Begrijp hoe dit werkt. Bemoei je ermee. Zorg dat je continu bij het binnenwerk naar binnen blijft kijken. En dat zie je natuurlijk ook. Precies diezelfde beeldentaal zie je eigenlijk ook in onze kaart. Dus je ziet wel die hele hoge façades, die dus ook in mijn verbeelding er ook zo ontzettend zijn. En daarachter kijk je een beetje van bovenaf in dat binnenwerk van al die instituten. Ja, is het, want veel mensen die snappen het niet. Ik zelf ook niet. Ik heb vandaag enorm zitten puzzelen op de kaart. Waardoor ik het idee heb van, nu begin ik er een beetje van te zien hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar we hebben het afschuwelijk ingewikkeld gemaakt met elkaar. Dat is natuurlijk absoluut zo. Kijk, alleen al de terminologie is ook, zeg maar, naast dat het een gigantisch groot stelsel is, hebben we ook nog eens daar een hele ingewikkelde lettersoep over uitgestrooid. Dus we hebben het over asset-backed securities en collateralized debt obligations. Nou, dan zijn we natuurlijk ook allemaal eigenlijk financieel analfabeet. En om dat dus ook weer terug te halen, ja, dat is dus ook waarom het voor ons zo belangrijk was om dit onderwerp dus weer letterlijk voorstelbaar te maken. Om het dus te vertalen naar water, naar iets wat ook invoelbaar is, weet je wel? Iets wat echt is, iets wat stroomt, iets. Ja, dus dat ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja, dat kan ik alleen maar zeggen. Ja, ik denk ook dat het, nou ja, je zei, geld is eigenlijk vertrouwen. Het was een afspraak die we met elkaar hadden. Credits, vertrouwen. Ja. We hebben er geen vertrouwen meer in met z'n allen. Ja, nee, ja, een kredietcrisis, dat is dus ook, als je naar de etymologie kijkt, crederen, vertrouwen hebben, is in essentie eigenlijk gewoon een vertrouwenscrisis. Dat vond ik best mooi toen dat besef zo landde. En nou ja, dat is ook wel interessant, want kijk, op het moment dat dit hele stelsel overeind blijft door vertrouwen, en het gaat niet zo goed achter de gevels, dan kan je twee dingen doen. En dat is, de ene is natuurlijk hogere gevels neerzetten en daar mooie boodschappen op hangen over dat het allemaal heel goed gaat. Iedereen op die manier, dus iedereen ook ongeletterd houden. Of je kan inderdaad, zoals Joseph Gandhi deed, het dak eraf trekken en met z'n allen naar het binnenwerk gaan kijken. En met elkaar proberen, wat wij dus ook komend jaar gaan doen, op zoveel mogelijk plekken, met zoveel mogelijk experts, in gesprek te gaan over of hoe het werkt en hoe het beter kan. Is de mens te hebberig? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik heb toch wel heel erg veel vertrouwen in de mensen ook. Ja, ik denk ook dat we zo vatbaar zijn. Dat we gewoon, misschien zijn we eigenlijk allemaal veel, veel makkelijker gelukkig te maken dan dat we eigenlijk denken. Maar ja, je ziet natuurlijk wel dat je ziet toch vaak gebeuren dat als je veel hebt, dat je nog meer wilt. Ja. Ja. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je, als je onder die armoedegrens zit, dan wil je. Nou ja, iedereen wil, wil iedereen een Jeff worden? Oh nee, dat denk ik zeker niet. Maar kijk, ik denk wel dat echt geldgebrek, dat wel echt ook ongelukkig kan maakt in veel gevallen. In de meeste gevallen misschien wel. Ja. Ja. Stress over geld, dat is natuurlijk gewoon. Dit is echt een ontzettend actueel thema met die inflatie, die enorme stijgende energieprijzen. Er gaan ontzettend veel mensen in Nederland natuurlijk weer wegzakken in armoede. Ja, dit jaar. Dus het is gewoon. Het wordt nog veel donkerder aan de onderkant van jouw voeren. Ja, het is echt. Ja, het was een gek. Het was voor mij. Dit project is voor mij aan de ene kant geweldig. Want ik ben zo gegrepen door die wondere wereld van dat geld. Ik ben zo verwonderd. Ja, echt. Ik vond het zo geweldig. En ik heb zoveel interessante mensen ontmoet. En ik ben zo gegrepen. Maar het is ook echt zo'n ernstig onderwerp. En zo triest. En zo... Oh, dat moet echt... Zwaar. Er moet echt zoveel gebeuren, ja. Ja. Ja. Ja. Jij bent architect. Ja. Maar heb je ooit een gebouw ontworpen dat in het echt zou kunnen blijven staan? Ik heb een tijdje bij een architectenbureau gewerkt. Heel kort. 6 maanden. En toen heb ik aan de rechtbank van Amsterdam gewerkt. Dat staat nog. En dat staat, ja. Ja. Maar heel veel meer is het niet geworden, nee. Nee. Ook tijdens mijn studie... vanaf mijn basisschool tot aan het einde van mijn studie... langzaam er naartoe ben gegroeid naar wat ik nu doe. Dus tijdens mijn studie maakte ik ook vooral... Ja, ik was gewoon zo gefascineerd eigenlijk door hoe de wereld om ons heen in elkaar zat. En ik wou architectuur gebruiken als taal, wat ik dus nu ook doe. Dus ja, dat is ook een taal wat heel veel mensen wel kunnen begrijpen. Dus ja, of je voor een dichte deur staat, of dat er een grote hiërarchische toren van Babel is. Of weinig ramen. Ja, weinig ramen, een doolhof. Nauwe straatjes. Ja, je kan een bureaucratisch labyrint, zeg maar. Dat is de taal die we allemaal begrijpen. En ik dacht gewoon, ja, al die complexe, veel te complex geworden maatschappelijke systemen. Dat is waarvoor we architectuur moeten inzetten. Om dat op die manier te laten zien. Dus dat heb ik eigenlijk gedurende mijn hele studie er al zo'n beetje ingefietst. Maar hoe kan iemand die geen gebouwen ontwerpt, die blijven staan, kunnen blijven staan, afstuderen met 3 tienen? Want jij kreeg best wel op je donder van je docenten. Ja, nou ja, nee, ik denk dat voor mijn docenten misschien ook wel best wel even spannend was. Want ik begon inderdaad aan mijn afstudeerproject met ook weer een vraag. Ja, nou ja, wat Rob Wijnberg het ook zou beschrijven. Veel te grote vraag. Ik wou eigenlijk de geschiedenis van Utopia begrijpen. En dat in relatie tot wat ik aan het doen was afgelopen jaren binnen de universiteit. Want dat was toch een plek waar Utopia altijd vaak kwam, vaak ontstond. En die utopieën die werden heel vaak met architecturen uitgedrukt. En dat was eigenlijk waar ik naartoe ging. Dus zeg maar analyses door architecturen. En in het begin ging ik gewoon alleen maar lezen en tekenen over die utopieën. Dus ik heb ook zo'n kaart gemaakt waarin ik dan 42 utopieën helemaal samenbreng door de tijd heen en ook steeds ga onderzoeken. Hoe zagen die, kan je er wat noemen? Hoe zagen die utopieën eruit? Ja, die utopieën zijn geweldig. Dat is eigenlijk is ook gewoon een fantastische vorm van... dat is een fantastische literatuurgenre ook. Het begon helemaal onderin met Plato, met de Republiek. Dus die zie je dan ook helemaal uitgewerkt. Met bovenin de filosofen. Dus die zie je dan helemaal bovenin de maatschappelijke orde. En dan daaronder zie je het recht. En dan daaronder zie je het leger. En dan zak je zo helemaal langzaam af. Helemaal onderin staan de handelaren. Die vond Plato niet zo belangrijk. En dan zie je door die toren heen... zie je eigenlijk in iedere tijd een ander soort utopie. Die dus ook, en ook een dystopie, dus aan de andere kant van die kaart. En continu zie je dat... de realiteit die ik dan in het midden van die kaart heb getekend... in iedere tijd eigenlijk reageert op die vertalingen... van die angsten en verlangens die wij hebben als maatschappij. Dus dat stolt, dat heeft allemaal... Dus of we die toekomst, of we dat stipje op de horizon... voorstelbaar kunnen maken, dat heeft ook invloed op... of we er daadwerkelijk naartoe kunnen navigeren. Ja. En als je ons nu zou tekenen tussen de utopie en de dystopie, hoe staan we ervoor? Oh, dat is een goede vraag. Dat zou denk ik gaan over die enorme complexiteit. En dus een beetje, natuurlijk een vrij recente dystopie is The Matrix bijvoorbeeld. Hè? Dus daar, ja, waar je ook waarbij er zo'n alternatief, iedereen zit in een soort droom. Er is eigenlijk een alternatieve wereld die echt de realiteit is. Ja, er is heel veel data, je wordt bestuurd. Nou ja, dat zou natuurlijk dat zou een hele treffende dystopie zijn. Maar in al die netwerken die we kunnen bouwen, daar zit natuurlijk ook weer de hoop. Want dat is, ja, dat is ook waar we goed in zijn als mensen. Samenwerken, verbinden. Ja, dus dat zit natuurlijk in dezelfde soort. Ja, die netwerken, die kan dystopisch uitpakken, die kan utopisch uitpakken. Ja. Ja. En jij maakt dan tijdens je studie zo'n tekening en die lever je in. Ja, nou. En wat gebeurt er dan op zo'n moment? Want wat is dan op zo'n moment de opdracht van ontwerp een gebouw? Ja, ontwerp een gebouw. Er waren enorme productenlijsten. En dan komt Carlijn Kinkma aan met een tekening. Ik dacht ook de hele tijd, ja, het lukt gewoon niet. Bouwkunde is een vrij volle studie. Dus je moet heel veel produceren. Je moet aan enorme productenlijsten voldoen. En ja, ik voldeed daar allemaal niet aan. Want ik was dan weer weken op mijn kamer een kaart aan het tekenen om al die utopieën te ordenen. En dan op een gegeven moment, en dat was wel denk ik het omslagpunt. Ik vond wel een aantal echt fantastische docenten. Dus onder andere een filosoof die mij ook heel veel ruimte heeft gegeven. Dat was ook een beetje de redding in het begin. En toen rolde ik die kaart op en toen fietste ik zo met die kaart onder, die hangt nu in het museum, onder mijn arm, fietste ik naar de universiteit. En toen rolde ik hem daar zo uit op zo'n heel vies tafeltje in de espresso bar. En dan stond hij er zo boven en hij ging zo met zijn vinger eroverheen en hij las zo die hele kaart. Dus hij wees zo die bijvoorbeeld de humanisten in 1500, 1600 en zei die, oh, ze kijken door het oculus, kijken ze naar beneden en dan zien ze, oh, dan grijpen ze terug op de oudheid naar deze en deze. En ik had het precies allemaal zo erin getekend. En hij las dat zo en hij werd steeds enthousiaster en hij las alle kennisstructuren die ik erin had verwerkt. En ik stond daar gewoon ook te trappelen en ik dacht, ja, hij begrijpt wat ik bedoel. Dit kan gewoon werken. En ja, zo begon het ook een beetje. En toen dacht ik, ja, dan moet ik er ook mee doorgaan. En ja, uiteindelijk hebben ze mij toch ook laten slagen. Dus dat was wel heel erg fijn. En niet zomaar een beetje. Nee. Ja, misschien dat het ook heel moeilijk was om een cijfer te geven. Want ja, ik had natuurlijk geen. De checklist die werkte niet echt meer goed. Nou, misschien dacht ze, zij zal ook niet echt gebouwen gaan ontwerpen, dus dat er dingen niet helemaal kloppen. Dat kunnen we door de vingers zien? Ja, nou ja, ik had wel hele strenge regels voor mezelf opgesteld. Dus bijvoorbeeld, ik had een gewicht aan kennis. Dus ik had gewoon boeken op de weegschaal gezet en dan had ik daarmee de hele wiskundige kant opgelost. Ja, ik had allemaal hele aparte restraints voor mezelf bedacht. Maar ja, desalniettemin. Zijn er geen mensen tegen je van gaat het wel goed met je, Carlijn? Ja, nee, ik denk dat ik ja, nee, het was gewoon echt een heel, heel leuk proces. En wat zich toch heeft gekend, ja, wat daar gebeurde, is eigenlijk wat waar de jaren daarna tot aan dit project ook door zijn gekenmerkt. En dat is dat er dan mensen zijn die vertrouwen in me hebben en me dus helpen en me de ruimte geven. Ja, dat zag ik daar en me dan laten slagen. En dat zie ik nu weer. Dat start natuurlijk met bijvoorbeeld in zo'n project Thomas en Martijn die me gaan helpen, terwijl ze ook niet weten waar het gaat eindigen. Follow the Money, die zegt, nou, kom hier maar publiceren. Een museum die een relatief jonge kunstenaar natuurlijk ruimte geeft. De Raadbank die de deuren openzet. Uiteindelijk, ja, daar gaat het toch uiteindelijk om. Dat je kansen krijgt van mensen die je dan verder helpen. Ja. En wanneer durfde jij de stap te maken van de Amsterdamse rechtbank naar het kunstenaarschap? Nou, toen ik daar werkte was ik nog niet afgestudeerd. Dus dat was daarvoor. En meteen na mijn afstuderen. Dat was natuurlijk ook een beetje gek. Want ik was met die tiener afgestudeerd. En het volgende was natuurlijk, ja, nou, ik pap, mam, ik ga proberen tekeningen te maken. En ik denk dat woord kunstenaar nog niet helemaal echt zo was geland. Maar ik dacht, ik ga kaarten maar maken. Maar wat zeiden pap, mam? Die zeiden, hoe ga je dan rondkomen? Daar begint het natuurlijk geld, mee. Ja, je moet ook ja, hoe ga je dat betalen? Dus ik, ja, in het begin nog een beetje ernaast werken. En ja, ik heb een beurs aangevraagd en die heb ik toegekregen. En ja, daar kwam weer dat stukje vertrouwen. Ik kwam op een gegeven moment op een obscuur feestje in Rotterdam Joep van Lieshout tegen. En dat was een feestje in een groot huis met allemaal kunstenaars waar ik zelf ook even woonde. En toen zag ik Joep van Lieshout, en die maakt ook hele grote verhalen met heel veel details. En die details zijn alleen beelden, niet kleingetekende werken, maar beelden. En ik zag hem en ik sprak hem aan over eigenlijk zei ik tegen hem dat ik het totaal niet eens was met een werk wat hij kort daarvoor had gemaakt. Welk werk? Hij had een verschrikkelijk werk gemaakt. Of heel, vond ik, terwijl ik ook erg fan ben van andere stukken, van zijn aanpak en van de manier waarop hij die verhalen maakt. Maar hij had voor een van mijn favoriete dirigenten, had hij voor de Roertriennale, dat was Theodor Corensis. Hij maakt moderne interpretaties van Mozart. En die beschrijft hij als architectuur. Nou, dan heb je mij natuurlijk niet helemaal. Fan, ja. Ja, dat is geweldig. Hij heeft daar ook hele prachtige filmpjes op YouTube van staan. En kijk, muziek gedraagt zich ook als architectuur. En Joep had een voor de Roertriennale had hij een huisje voor hem ontworpen. En dat was een man die van achter genomen werd tot een hond. En ik dacht, hoe kan je dat voor deze man? Hoe kan dat? Ja, of voor iedereen, maar in ieder geval voor je dirigent. Deze man was dat. Nou ja. En ik wou dat tegen hem zeggen. En misschien was het ook te direct, maar Joep die voelt zich niet snel. Dat is een man. Ik kan misschien soms niet altijd tactisch zijn daarin. Maar dat was voor Joep geen enkel probleem. En die zei meteen, wat doe jij dan? Zo. En toen ben ik de trap afgerend, tekening gehaald, want die lag op mijn slaapkamer, aan hem laten zien. En toen zei hij, kom volgende week maar even bij mij langs. En toen dacht ik, toen weet ik nog dat ik dacht, oh, misschien mag ik wel tekeningen maken voor Joep. Dus bij Joep, wil Joep me wel aannemen, kan ik daar tekenen? En toen kwam ik daar en toen zei hij, jij kan hier een jaar artist in residence komen zijn. Artist, dat woord was al een beetje van, nou, jeetje, kunstenaar. Ik? Ja, en toen heeft Joep dus mij allereerst dus woonruimte en werkruimte gegeven. En vervolgens ook overal mee naartoe op sleeptouw genomen. En ja, daar zo beginnen die dingen dan dus. Ja, dat zonder zo iemand. Ja, je moet dus echt zoveel mazzel hebben en zoveel vertrouwen krijgen van mensen. Anders komen dingen gewoon niet van de grond. Ja. Nee, je kan het niet alleen. Nee, dan zat ik er nog steeds in mijn eentje op mijn kamer nachtenlang door te tekenen. Ja. Wat is je. Heb je een favoriet stukje in de kaart van het waterwerk van het geld? Een plekje waar je het meest van hebt genoten toen je het tekende? Oh, ik vond het economisch onderwijs, wat eigenlijk een beetje een losstaand stukje in de kaart is, maar dat vond ik heel leuk om te tekenen. Het stukje met die hoofden. Ja. Wat gebeurt daar? Ja, ik vond het zelfs. Oh, dat vond ik zelfs zo grappig. Ik vind heel veel dingen in mijn eigen kaart heel grappig. Ik hoop dat andere mensen dat ook gaan ontdekken. Maar we gingen beginnen. Dat was ook echt een superspannend moment. Want dat was het allereerste moment dat je dan gaat tekenen. Dus nadat je een jaar naar buiten gekeerd bent, sla je naar binnen en ga je proberen. Alles wat je weet. Ja. Dus dan staar je de eerste dagen naar een groot wit vel. En dan moet je die eerste streep gaan zetten. En je legt je telefoon weg. Je gaat dagen in, weken in van 80 uur tekenen, waarbij je niemand meer spreekt. En dan probeer je het vertrouwen ook op te bouwen om te beginnen. Dat is ook echt. Oh, en Thomas, dat was ook fantastisch. Want Thomas en Martijn die zaten dan vlakbij me. En dan tekende ik 3 vierkante centimeter. Dus onder andere dit begin. En dan zaten zij de hele avond met elkaar te appen over hoe het volgende stukje eruit moest zien. En dat was voor mij echt zo. Daarom was het ook zo'n leuk project. En dat eerste stukje zie je dus dat economisch onderwijs. En daarin hebben we een soort eigenlijk een beetje satire gemaakt van hoe dat economisch onderwijs werkt. Dus je leert in eerste instantie wiskunde, met getallen werken. En dan zie je allemaal hoofdjes die aan een telraam worden geregen. Dus dat wordt eerst ingeprent. En in het tweede jaar of in het tweede deel zie je dat er allemaal groeimodellen worden ingeprent. Dus worden die studenten worden in een soort mal gelegd. En daarna moeten ze vraag en aanbod, moeten ze het equilibrium gaan vinden tussen die grafiekjes. Het evenwicht, en dan, ja. Ja, het evenwicht. En dan zie je ze oefenen op een wipwapje. Nou, ja. En daarna helemaal aan het einde mogen ze een zinnetje toevoegen aan het neoclassieke economische plakboek. En dan zie je ze, weet je, als je, ja, het is allemaal heel, natuurlijk allemaal een beetje grapjes, maar de onderliggende ernstige boodschap, of serieuze boodschap is natuurlijk dat we ook binnen dat onderwijs niet alleen maar die neoclassieke school zouden moeten onderwijzen, maar ook allerlei, ja, dat het dus niet een wetmatigheid is hoe het is ingericht, maar dat het dus ideologie is, dat het afspraken zijn en dat er dus ook heel veel andere manieren zijn om dat in te richten en dat we die eigenlijk, ja, zouden moeten verkennen met elkaar. Ja. Nou, en misschien ook wel meer uitleggen hoe het zo geworden is. Ja, ja. Want met het gewone economieonderwijs snap je nog steeds niet waar we nou eigenlijk met z'n allen mee bezig zijn. Nee, ik denk dat je eigenlijk hoofdzakelijk leert hoe je mee kan draaien. Want dat is natuurlijk ook al, dat is al moeilijk genoeg. Hoe je mee kan groeien. Hoe je mee kan groeien, ja, ja. Dus ja, en het stelsel zelf bevragen of ja, allerlei andere vormen verkennen. Ja, dat is eigenlijk, dat is een soort wetenschapsfilosofie die denk ik, ja, die denk ik toch ook deze wetenschap echt ja, enorm zou verrijken. En ik denk ook dat echt veel mensen daar behoefte aan hebben. Ik bedoel, onze generatie die weet ook wel dat niet alles meer, dat oneindige groei niet meer kan. Ik denk dat die ook wel aan hun water aanvoelen dat geld niet neutraal is. Ja, dat we daar toch echt, ja, weet je, dat ik denk dat er een hele generatie aankomt die daar ontzettend veel behoefte aan heeft. Dus dat is eigenlijk ook heel hoopvol natuurlijk. Zeker. Ja. En dan na die 2000 uur, wanneer weet je dan, oké, maar nu is het echt klaar. Ja. Want het is zo gedetailleerd. Ja. Maar ja, er kan misschien nog wel wat bij. En nog wel wat bij. Ja, dat is, ik denk hoe dat eindigen net zo moeilijk is als beginnen. Ja, ja. Nee, we hebben echt, na dus weken, dat is ook dus een hele bijzondere periode altijd, in totale rust. Ook daar ben je overigens weer volledig afhankelijk van vrienden en die je trouw blijven. Die en familie komen brengen. Die je opvangen als je even niet meer het sociaal vermogen kan, aanpassingsvermogen kan opbrengen, omdat je zo gefocust bent. En dan op een gegeven moment moet je gaan loslaten. En ja dat is ook heel moeilijk. Dus dan op die laatste dag zaten Thomas en ik dus te staren, met grote ogen, te staren naar die kaart. En dan zo, moet het nog net ietsje donkerder? Moet het nog even, moet daar nog, komt alles nu naar voren? Is het in verhouding? Hebben we al die, nou, ik had op een gegeven moment nog een to-do-lijst met een soort 100 dingetjes van, ik moet nog een logootje van Shell op dat koffertje zetten bij die lobby, bij de centrale bank, weet je wel. Zulke kleine detailtjes, die moeten dan allemaal nog, ja, die ga je dan nog allemaal nalopen. Ja, en dan op een gegeven moment, ja, dat is heel gek. Moet je zeggen, nou, oké, dit is het dan. Ja, en dan gaat het ook heel snel. Want daarna breng je het werk weg, wordt het gefotografeerd. De dag daarna gaat het naar de lijstenmaker. En dan de eerste keer daarna zie je het in de tentoonstelling. En dan zit het dus achter glas. Dus dan, dat is heel raar. Terwijl dan kan je er niet meer bij. Nee, ik heb er gewoon maanden heb ik er met mijn vingers aangezeten, heb ik met mijn neus erop geleefd, heb ik er overheen gehangen, heb ik het aangeraakt. En dan in één keer is het gewoon gestold. Mag iedereen er naar kijken? Ja, mag iedereen er naar kijken, ja. Ja. Dankjewel, Carlijn. Nou ja, ik ga eindigen zoals ik begon. Ga kijken, mensen. Ga vooral kijken, want je weet niet wat je ziet. In het Rijksmuseum Twente, tot en met 29 januari. Of op de website Follow the Money, ftml.nl/waterwerk. Daar zijn de kaart en de video te zien. En de komende maanden worden daar nog achtergrondartikelen en het onderzoek gepresenteerd. Ja. Ga kijken. Ja. Dit was Nooit meer slapen. Elke aflevering van ons programma is ook terug te luisteren als podcast. Hierna is Miesje aan de beurt. En morgen zit hier Lotje IJzermans. Zij ontvangt dan designer Ineke Hans, die voor een Dutch Design Award genomineerd is voor haar bijzondere, herbruikbare stoel. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.